الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد د حسن بصري رحمه الله واغا اقوال زرين او نیکی خبری چاگه ده امت ده پارا پیدا منی دی داغی بیان شروع بعضی خبری مخی بیان شوی ده حسن بصری رحمه الله فبارک رازی عوف وی عوف ما رأیت رجلا اعلم بطریق الجنة من الحسن ما د سیو سره نه دی چې د جنت لارو ته ډیره خمه معلومه ای لکه د حسن بصری په شان یند جنت لارو ته ډیره خمه معلومه وا او حسن بصری رحمه الله سره وی هغه به فرمایل چې المؤمن یداری دینه بالثیاب مؤمن سره چې د خپل دین حفاظت په جامو باندې هم کوي یداری مطلب دا ده لکه که غلطی جامعه واغوندی خیرنی شکیه دلی بیا خلق رو پسی خبری کئی نو دا د خپل دین حفاظت کئی پا جامعه بانی خیر جامعه چه دیده پارا چه سوکر پسی خبری ونی که دا ده نبیر اسم سنت تری قوم واجه بار بواتا خپل ځان بیا وکاتا را وکاتا دیده واجه ناسین بسیر با دیر کسته کسته جامعه چولی وی سلام المسكين ورأيت على الحسن قباء مثل الذهب يتأنق حسن بصري بن مادسي قباء ولد وكوت لقد سرو در بشان چمکی کاو او ده حسن بصري تواضع داوا یو پیروی د جامع مسجد نغوت او سخل گل بس روان شو لقد ده شاگردانو طریقې چې د خپل استاد زیروست رواني نو دوته مخ را وګرځاو او دا ویل چې نخفق النعال حول الرجال قلما يلبس الحمقى د کیړو د شپړو د کشارې چې د یو سړي په سر ستروسته کیږي نو دا انسان ډېر په جلتې باندې قمقل کوي او قمقل خلک چې دي ناغه په دې باندې د زردو کچی چې لکه زه خو یو مرتبه ته ورسېدل ما مفجدونه خلک را روان دي نحمقان خلک ډیر لږه زمانہ پس ځان په دې باندې ستتباګي مطلب دا چې ما شه مرزه دي د اجد نشر داد سره په طریقه وا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هم مرګری بشرا روان او هغه منه کړ او دا فتنه للمطبوع او ذله للتابع ده زما د لپاره فتنه نه استاد لپاره ذلت د مرزي ما شما پری دی د الله رسول علیه السلام به هم د سی کول مرګور ته به تاسو مخکې شي زما شامل ایګو ته پری دی دی خلکو یی تکبر نو لیکن ځان یې داوید شایبین هم ساته چې کوم شي نه دا پیدا کی دا یې هم ځان بچاو حسن بصری رحمه الله ډیر د الله نه یریدونکو انسانونو د بویل یبن ادم ان قرات القران ثم امنت به کتا چر د قران ولسته او ایمان دې به راوړو سیم مومن شید الله په کتاب باندې نو لیتولن فی الدنیا حزنك ولا یشتدن فی الدنیا خوفك ولا یکثرن فی الدنیا بکاؤك لیتولن فی الدنیا حزنك دنیا کې ډیر غمجن او په دنیا کې بستا یې ډیر سخت شي او په دنیا کې به دي جاړې رښبه بجاړې لري دا خو انسانان قران کریم له اول ویل نه دا چا ویلې نه د شي جخت ایمانی پني اسی په خله باندې ویلې دا واقعي خبره ده چې قران د چا زړه ته پریوزي نو دنیا کې غمونه لريږي او خوف لريږي او جړې لريږي دا وجه دا داغه شاګردان وای یو شاګرد ابراهیم نه عیسا ما رأيت أحدنا أطول حزنا من الحسن ده حسن بصري بشان ده دير غمجن انسان من شرط نولي ده ما رأيت إلا حسبته حديث عهد بمصيبة کله چې ما لیدلې ده نو ما ته ځي بخاره کېدله که ته وایې چې پلار یې اوس نوی مړلې یا مور یې مړه ده یا بچی ښځه یې مړه ده لکه د غم په ورځ باندې سړی څنګه پریشان وي. حسن بصیر به همیشه داسې وو. وجه دا و چې د الله معرفت ولو قرآن پرې اثر کړی وو. او دا قسم زاهدان خلک چې وي الله تعالی د هغې د خولې نه بډېر د حکمت خبرې هم راخېږي. مخکې مونږ ویلي حسن بصري وایي لغو خبره نه ده کړې، ټولې خبرې د حکمت دي. یو پیرا عمران القصير وایي ما د حسن بصري نه تپوس وکړ د یو مسلې په باره کې، او دا مې ویلي چې ان الفقهاء یقولون کذا وکذا، فقها داسې وایي. هغه د دې زاهدانو طریقه دی چې هغه څوک نه مني، د الله لپاره یو غیرت لري. هغې وایي څوک دی چې دغه زهد والا دی، علم والا دی، دا خو دنیا کې مونږ ته نه ښکاري. نو دوی ویل چې وهل رأیت فقیها بعینک، بل وایت کې راځي وهل رأیت فقیها قط بعینک، تا چېرته فقیه په دنیا کې لیدلی دی؟ ته چې فقها دی سوی دا فقها دی ډېر کړل، راشه د فقیه معنا وپېژنه. فقیه چاته وایي انما الفقیه الزاهد فی الدنیا الراغب فی الآخرة البصیر بدینه المداوم علی عبادة ربه. جامع بین العلم و فضله کې امام احمد البر دا روایت نقل کړی دی. موږ دې فواید کې په باب د علم کې نقل کړی هم دی. او تاسو ته فقیه لیدل، فقیه دې ته وایي دنیا کې بیرغبت وي، آخرت سره محبتي، د دین بصیرت لري، په خپل دین پوهیږي، عقیده پیژني، نظریات یې صحیح وي، او المداوم علی عبادت ربه، او د خپل رب همیشه بندگی کوي، الله په عبادت باندې همیشه والی کوي. داسې انسان دا فقیه دی. صرف دغه فقیه نه دی چې یو کتاب یې زده، د فقه یو کتاب یې زده. مسلمان بن عبدالملک یو پیراوی د خالد نه تپوسو کې، د خالد بن صفوان نه، چې د حسن بصري په باره کې موږ ته څه بیان وکا چې دا څنګه سره ده. ناغو علما او دوی ویل چې زه تعالی داغه خبر در کوم په علم، زه کزي گاوند کې اوسېږم، ازو سم مجلس کې کېنم، نو داغه کمالات ځای دي. راشوا ورا اشبه الناس سريه بعلانيه، د ده باطن د ظاهر سره بالکل مشابه ده. د شنه د جبه ظاهره ګریر متقی او بزر کار کیږي، چې د نزان لشي نبی فاسق او فاجری. واشبه قولا بفعل، او کمال دار چې څه خبرې کوي نه هغه به عمل کوي. ان قعد على امر قام به، کما خبره باندې کینی په ماغه باندې به پاسي. د شنه چې ولاړ یو قسم یو ناس ته به بل قسم په بل خبره. وان قام على امر قعد عليه، او که خبره باندې ودریږي به پاهی کینی. و اینا مارا به امر کان عمل الناس به، که خبره چا ته وکینه لاول په خپل ډیر عمل کوون کی. و انها عن شيء كان اترك الناس له، او که دیوشینه منه وکینه د ټولو خلکو نه ځان ته ډیر ساتي. کمال دا در ایت مستغنی عن الناس، د خلکو نه مستغنی بی پروا، چا د خپل لاس نه نیسی، سوالګر تمګر نه ده. ورایت الناس محتاجین، یا خلق ټول هغه ته محتاج دي. دا غیلب د وجه دا ده کوم انسان چې د الله په کتاب ځان مستغنی کی، ټول خلق الله تعالی عادت محتاج کی. وی محمد بن مسلمه او ته ویل، مسلمه بن عبدالملک او ته ویل چې حسب وکا، پس دومره تعریفی کافی دی. کیف یضل قوم هذا فیهم، ا قوم به څنګه گمراه شي چې دغه خلق کې موجود دي؟ دغه مشران چې کله په یو علاقه کې موجود دي، خلق الله په هدایت باندې کلګی، ته گمراه کیدو وجه خدای چې بس مشران خدم شي، او کشران چې د غلط خلکو سره تعلق شي، بس د گمراهی لاره سره کولای شي. حسن بصری به دام فرمایلی په الله به قسم کاو چې ما اعز احد الدرهم الا اذله الله، کوم انسان چې د روپو عزت کې الله بدل رزلی لګی، د روپو د عزت صورت دا دی چې د الله په لاره کې نه لګی، او روپو د عزت منه ښکار کی خپل دین په تباہ کوي، او روپی مخی کهی نو دیش خلق اللہ زیر لگی. دا مطلب اینه چی در روپو گتل نارواجی. او دا بدان فرمایی چی بی اصر رفیقان، دا دو مرگیری لیر ناکار دی، اد دینار و درهم اشرفی و روپی دا سرو دا سپین والا، ولی لا انفعانی که حتی یفارقاکا، فیدا ندر که تسو چی دا نجداشی بینی. دیش مرگری دی چی دا نجداشی بی فیدا در که دا، او چې د سپروتی پیدا نظر کیدل د دې خبره مطلب دار چې دینار او درهم نه دین به څه نه خراب وي د دین به پینته باقی ابو زرع رازی وای کل شی قال الحسن قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وجدت له اصلا ثابتا ابو زرع رازی محدث داغه چې حسن بصری کړ د رسول الله نه حدیث نقل کی مرسل نقل کی نه داغه اصل وی ما مندل سوا د سرور حدیثونه چا کمزوري وجدت له اصلا ثابتا ما خلا اربعه احادیث دا د کمال یو سره او یغه دا تمنا وکړله چرمان د حسن بصری زهد په ما کې وي او ورع د ابن سیرین را کې وي او د عامر بن عبد القیس عبادت را کې وي او د سعید بن مصیف فکر را کې وي او د مطرب ابن شخیر یو بل نه کمل په ما کې وي لکه هغه کې نه کمل یو خود نو خلکو چې سوچ وکړه دا کوم مجلس کې خلک ناشو نو فوجدوه كله كاملا في الحسن دا ټول خبر حسن بصری کې موجود دی زهدم پکې ورعم پکې او عبادتم پکې او فقهم پکې او نور د خیر صفاتونم پکې وو نو دا هغه انسان دی دون علم مسعود د یو شاګرد ابو سلمہ تبوزکی هغه وای حفظت عن الحسن 8000 مسأله دا حسن بصری نه 8000 مسلې یاد کړې شوې یعنی مرګورو شاګردانو دی دی کړي دوه نړۍ ته نقل دا یو کامل انسانو ابو قتاده به لري مکه تیر شو دا خبره هم ما رايت احد اشبه رايا بعمر بن الخطاب منه يعني من الحسن دا حسن راي جوړ د عمر بن الخطاب سره ته مشابه و ا دونه نرم طبيعت ولو قتاده یو ورځ من حسن بصري کورلو او دا ودو او دا سره یو ټوکرې پرتاوه نو منګ هغه راخله ځان ته روړې پکې او میوه پکې و ایستمو خړل دا چې کله را یک شو منګې ولیدل نو په دې باندې خوشاله شو مسکه شو او دا آیت ورسره چې او صدیق کوم زستا ستاسو دوست یم ان لا جن علیکم بتاس ګنا نه لیکه سورۃ نور کې راغلی د خپل دوست د کور نه سره خوراک کولې شي او تاسو کړي د دې وجه د دوست کور ته لاړ یو کوم خوراک تیار پروتي بغیر د تپوس نه سره خوراک لېش زګه نه خپګي دې د اذن دلالت او قران کریم د اجازه ورکړه دا عبارت مخکې مونږ ویو حسن بصری رحمه الله چې وې د خبرې به کول کمل غلره باج خلک راول کې دا وې چې د بیان مونږ هم کو نو دا یې د خلینو چې خبر راوتی خلک د سرکار کېدل کې قې دا واقعي خبره ده یو عالم چې الله به تقوا شوی دی او پای کې د نن باطنی کمالاتي ساده خبرې سړي له مزه ورکړي بعض خلک وایي موږ هم منبر د وخی جوړ دتی بشو لیکن خبرې چې هغه مزه خلکو نه نور کې اگر کام د دین خبرې وي وجدار دې انسان کې د نه کمال نه موجود الله سبحانه و تعالی دین کې استد خو کې است خلک غواړي حسن بصری عبادت دا چې د ایام البیز روزی نیولې او اشهر الحرم به نیول او هر پیر د شنبه یعنی او د خمیس په ورځ باندې د زیارت پر ورځ به روزی نیول او دبا ویلی مجاهدمو کنا نعاری اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی رسول د صحابه سبا من پاسونه معنی بربړ سوری دلو پاس باندې به زین وغیره پرود نو سوری دلو به زکه چې دا ډیر اشجع الناس هشام بن حسن وای کان الحسن اشجع لزمانه په خپل زمانه کې دا ډیر بادر انسانو د بادری د وجنه په جهادونو کې به دا اکثر حاضرې ده محلب ابن ابي صفراء رضی الله عنه کله به جهادون لته خراسان کې به جهاد کاون حسن بصری دا به مخکې کاوه زګه جدارر بدر انسانو نو د علم سره سره الله سبحانه وتعالى دغه کمال عمل ورکړو او قطعا دا وای کان الحسن من اعلم الناس بالحلال والحرام د حلال او د حرام په مسلو باندې ځکه پوهیده او د بدن فرمایلی چې ما حلیت الجنه لامه ما حلیت لهذه الامه جنت الله تعالی نه دغه سکړې امت د پاره لکه څنګه چې دی امت دغه سکړې حاجه بدل سم الله تعالی لها عاشقه په جنت باندې څو مهین نشته د شه محبت وسه نشته ده دا چې کولې الله تعالی کړې او بندگان به مسلمانین نه لري حسن بصری بدام ویل ابن آدم ترک الخطیئه اهون علیک من معالجه التوبه د ګنا پر غدل چی داړي رسانه ده چې به تر اوسه تکلیف د توبې کې چې رزه توبه وو بس لکه باځه خلک ګنا کوي زرو سبب توبه وو بس دا ډېر نقصان دی وجه دا ده ما یؤمنک ان تكون صبته کبیره اغلق دونها باب التوبه فانت فی غیر معمل دام داغه د خوب خبره ده وې تولد شي بیغمه کې دې چې ته به غټه ګنا به لیکړي او الله تعالی به د توبې دروازه در باندې بند کړي نو فانت فی غیر معمل د توبې به نو د عمل په میدان کې بتنی عملونه به کې عمل به نه قبلې دا د یری خبرې کې غره ګنا و کی او د توبې دروازه په بند شي ځکه الله غني ذات د چا د ساجد لري نو به عملونه به کې نه به قبلې نو په دې وجه باندې الله د نه فرمایي ځان وجودا جدا ساتي ہاں ٹھیک ہے اللہ غفور رحیم دے سڑے چار سو نہ ٹھگنا ہوئی کہ اللہ توبہ قبول ہوئی کہ ذات دے وہ اللہ یقبل التوبہ عن عباده اللہ تعالی دے بندگان توبہ قبول ہی لیکن دا خوف ہم پکار دے گن دا خوف اب بھی امن کی دل اگنی دی پکار سڑے بھی امن دا یعنی بے غم شی اب بے پرواہ شی دا بے پرواہ شی دا ہم غلط کار دے دا ہم لے کل خبر کڑے اگوی چاہین دنیا دا دنیا سپکا کئی فوالله لا اهنا ما تكون اذا انتهى قسم بالله دنیا پاوه کې ډیره مزیدار اې کله چې ته ذلیل یې چې دکې دی ول اور کړه کنه به بدل راځي دا د دنیا مثال د دې سوري سوره چې ځان نه جدا کې نو هغه ته ترانځي کې او چې ته ځان ترانځي کې هغه نه جدا کې نو په دې وجه باندې وای دا دنیا به ډیره زیاته مزیدار اې کله چې اهانت ول وکیو اره د دې مزید د نعمتونو د دې راحتونو د دې کورکا الله تعالی تعالی به درخه دنیا درکې ده د حسن بصری وې دو مجلس وو یو مجلس عام مسجد کې ونه پاغي کې به حدیث هم بیانې ده فقه هم بیانې ده قران لغت نور علمونه او دغه دغه جوابونه ورکول مختلف شاګردان بر اصل سود بلاغت ته پوس به کو چا د قران چا د فقهي مسائلو لیکن بل مجلس به فکر کی هغه کې به خاص زهد خبرې کولی د عبادت خبرې به کولی د علوم د باطن خبرې به کولی علوم الباطن دي ته لکه مثلا د توکل د الله د محبت دا خبرې کچا به د بل مسلې ته پوس وکړه نو تبرم به په هغه باندې به په بوج راغی چې لکه دا مجلس منګ ده دغه د پاره لګولې دغه د صفای د پاره دي ته مجالس ایمان وای ته مجلس ایمان هم دي د پاره لګولې د چې دانو خبرې به کې نه اپا کار معلومه اولا دقا شانده دا چه لکه سنچ دینی مسائل بیانی او کتابو نوائی تعلیم ندیسی یو خاص مجلسی که هر وزی نشی لگه ولی ورز دا منزا دو ورز دری وزی پس اقا ولگه یو پاگی که دا ایمان خبری وشی دا اللہ دا تعلق خبری وشی دا اللہ دا عظمت خبری وشی او دا خپل لونه پی جور شی دا مرگر زونه جور شی دیسی خبری وشی دا دا حسن بسری طریقه هم و حسن بسری تا با بعض خلکو نسبت کاو چرا دا تقدیر په باره کې غلط عقیده لري نو به کله چې محققین دې ته پوښتنه وکړه هغه به صحیح جواب ورکاوه د قران حدیث مطابق لکه مثال حمید وای ما د حسن بصری نه اوریدلو چې هغه وای چې الله شیطان هم پیدا کړی دی خیر هم پیدا کړی شر هم پیدا کړی نو یو سړی وای چې قاتلهم الله یکذبون علی هذا الشیخ دا قدری د الله تبارک دغه دی شیخ باندې دروغ وای اکثر دې کې یو عالم یو خبره نه کړي خلک ورپسې د ځان ورته پی هغه د تقدیر په باره کې غلط عقیده نه وساتلې او دی ورپسې هغه ورته خپل چې د حسن بصری رحم داده چې دا شرور الله نه دی پیدا کړ شر انسان خپل پیدا کړي د شر خالق چې انسان دی نو دا خبره غلطه او حسن بصری نه وکړي په دې یاد کې به دا تفسیر کاوه چې وحیله بینهم وبین ما یشتهون الله وايي پرده شو د دیو د دیو د مشتهیات او د خواهشات په مابین کې وحیل بین بین الایمان د ما یشتهون نه مراد ایمان ده وان لهم التناوش من مکان بعید لکه آیت نه معلومی یعنی کله چې کافران مړه شول نو په دغه وخت کې د ایمان ارمان یې وکړه خو د ایمان او د دې په مابین کې ډیره غټه پرده وه د ایمان نشه حاصلوله وجه دا ده چې د مرګ نه بعد سره ایمان نشه حاصلوله ایمان به ځان سره د دنیا نه وړي حسن بصری رحمه الله نه چاته پوسوګه د دیات مبارک چې ولای زالون مختلفین څه مطلب ده ناغی ویلی چی دا اللہ رحمت والا لا اختلافون اختلاف نکی او دا دیر پار پیدا کردی دی دا چه کسانی جنت دا پیدا کردی چی ورل پیدا کردی دی شاگردی وی ما چی تا پوستو که چی آدم علیہ السلام دا اسمان دا پار پیداو که دزمکی اغیل دزمکی دا پار پیداو وی ما او تیو ویلی که چر تا آقا دا ونه نمی خوڑلی ونه نبی با جنت که پاتی گیدلی عمل تا کن رات لیبا اغیل لم یکن بد من آیا کل منها دا دین اخلاسیان دا بخام آخا بی خوراک کهو لینو خلقل رزک اللہ زمکی لپیدا کردو مان تم علی بی پاتی نیم بسه مطلب ده ناغیو ویلی چه آو شیطانان سو نشی گمراه کولی مگر آقا سو چه اللہ تعالی ولی اراده وکی داغ ده گمراه کولی تقدیر بان یعنی ایمان لارا او دا بی فرمانی چه من کذب بالقدر فقط کفر سو چه پا تقدیر بانی تکذیب که دا خو کافر کیه که پا دی بان دا خبر دیو غلط که چه سو که ما تاوی دا نسبتونه که چه دا تقدیر نمانی ها دا خبر دیزی نه پیدا شوی و چه حسین بسی تا با مختلف قسم خلق رات لل نو کلا با اگه داسې خبرې وکړلی ترې چې قدریو به جبر ته منسوب وي دا جبري دي او کله به د کسب خبرې کولې ترې چې اهل سنت او قدر ته نسبت کاو چې دا قدری دي تاسو په تقدیر باندې ورانی د دې وجه دا نه چې د علمونه مختلف او علمونه شړي او خلق مختلفه تر اصل او حال دره چې هغه کې د تقدیر یا نور بدعات د قدر په باره کې بدعات یا نور بدعتونه بګینو حسن بصری رحمه الله دبا روایت بالمعنى هم کا روایت بالمعنى دی تو واجب یعنی د حدیث لفظ را نقل نکی لیکن د حدیث معنا را نقل کی روایت بالمعنى د سلف رایا وا چې دا به جایز ګڼل ولی روایت باللفظ یعنی الفاظ د رسول الله د اول یاد یو مقرر ټول الفاظ یاد اول ګرانی دا تکلیف د مال تاخ د نه چې معنا د را نقل کا مطلب دام کافی ده حسن بصری و فرمایل کان الرجل یطلب العلم فلا يلبث ان یرا ذلک فی تخشعه و زهده و لسانه و بصره دا طالبانو من بیرد کهو چه گوار یو شریف بوی پخا علم طلب کهو از مو پا زمانه گی نو لگ وقت پس با داغا خوشو پیدا شوله زهد با پکراغه جبا پا نظر پا دی طوره که با دا علم را کارش خلی بی غلط نیستی مالی دل استرگی بی غلط نیستی مالی دلی خوشو با پکراله اوس خلق و علمون طلب کهی لگی دی او دا علم پیس اثرونه کی بعضی طالبان په مدارسو کې لس کال تیر کی اما قشان شکری د کالجی وی یا د پوډری په شان شکری نه جامې څه ته بدل شي نه ناس ته پاسته بدل شي نه خبره تری بدل شي څنګه مخ کې د مور کور نه راغله د قشان دی نو دا ډیره خسته خبره کړې ده چې دا د پوخانو د صرف دا طریقه وا یو پیر حسن بصری د ابو رجا جنازې ته تلو او پرزدق یو شاعر دی هغه هم خواکیو نو فرزدق و تیویر دی حسن بصری تا چه قدیس تشرفن الناسو دا خلق وی طول ماو تا تا گوری و خیر الناس و شر الناس خلق وی یو بگریر غور انسان دی چه حسن بصری دی و دا یو بگریر ناکار انسان دی چه پرزدق دی ناغو تیویر دی حسن بصری چه ابو فراسا کم من اشعص اغبر زی تیمرین خیر منی ډیر اوسو چې اختی ګډ وړ دي ګرد آلو ده دي زړی جامې دي مانا غوړ دي وکم من شیخ مشرک انت خیر منه او ډیر بډا ګان مشرکان ته داګینه غوړې ځکه ته مسلمان خو یې اگر کې ګونګارې نو تاسو سره ذات پوس کوم چې مرلې څه تیارې کړې کنه ده ماده تل الموت ناغو دوی چې شهادت الله اله الا الله توحید کلمه را سره د ګندای مولا زیاره کړې ده حسن بصری دا خبر هغه عبدالرزاق البدر هم نقل کړی د خپل کتاب د افکارو کې چې د کلمې شرطونه دي نو د مو دوی چې نه معها شروطه د کلمې ګوره شرطونه هم شته ټیک د کلمې خو د ویل خو شرطونه هم د کلمې ګوره لري هغه څه شرط علماء له موږ دی په تاوات سمجل کې ول شرط نقل کړی دي نفئیاک وقذف المحسنه ورد پاک او زنانو په څیر تهمتونه ونه لګي د شاعران عادت دی چې بس زنانو په څیر تهمتونه لګي دا شرطونه کې ناغه او توی جهل من توبه توبه شتا حسن او توی جواب شتا که سره مجرم میشی او دا گناهونه کردی او الله تعالی تا توبه باشی رب العالمین رو توبه قبلی دا حسن بصری رحمه الله طریقه داو چه حدیثی دی کلیو او بیا پاخره که اغطول بیتا وسی زل لکه دا باید صلف رای داو چه حدیث دی کل آغا وقتا پوری چه تا تا یاد چه یاد دشه بز بیا دا کتاب رانوال پکار دی لیکن یوری سالا دا غزوی و عبدالله چاگه تی پاتی شوی و او آقا بی دا صحر ابن حسین الباهلی آقا تی بیلی گلی و او بی اخپل هم ورگلی و دا صحر ابن حسین الباهلی او دا رساله دی بی اخپل موردلی و حسن بصری رحمه الله دسی انسانو چه دا بی فرمایلی چه نسحک ولا ندری لعل الله قد اطلع على بعض اعمالنا منګ خاندوم نه پویږو شای چې الله بس مو په واسه بد عملونه خبر شوی او دا به ویل چې لا قبل منکم شیئا زستا څنګه هیڅ عمل نه قبلو مې خلکو به بسکو اگر که الله غفور رحیم دې سبب نامیدی نه کوي لیکن دا ډیره خبره ده به به فرمایل چې وې حق ابن آدم هل لك بمحاربه الله قوه دا الله مقابله ته کولې چې دا طاقت دشته هغه ویل چې قسم په الله ما دې خلک دې چې دنیا دې ته ډیره سپکه و ده خاورانه